คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครศูนย์เทเวศพร้อมแล้วที่จะให้คุณเป็นนักสื่อสารมวลชนมืออาชีพด้วย3สาขาวิชา1สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์2สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง3สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง29กุมภาพันธ์2555สนใจสอบถาม02829009-15ต่อ6870-1หรือ www.mct.rmutp.ac.th โลกที่หมุนไปเราจึงต้องหมุนตามโลกเชิญอัปเดตเรื่องราวดีๆที่ FM 89.5 วิทยุราชมงคลกับผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมลพันธ์อาภาเวศและนิสากรไพบูลย์สินในหมุนตามเวลา สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังพบกับรายการหมุนตามเวลาประจำวันที่3มกราคมพุทธศักราช2555นะคะก้าวเข้าสู่ปีใหม่กันแล้วนะคะและวันนี้ก็เป็นวันหยุดชดเชยวันสุดท้ายนะคะซึ่งในวันพรุ่งนี้คุณผู้ฟังหลายๆท่านนะคะก็คงจะต้องไปทำงานกันนะคะแล้วก็รวมไปถึงนักเรียนนักศึกษาที่จะต้องไปเรียนกันด้วยค่ะตอนนี้มีข่าวฝากนะคะจากกรมทางหลวงที่ได้ยกเว้นค่าผ่านทางหลวงหมายเลข7กรุงเทพชลบุรีหรือมอเตอร์เวย์รวมไปถึงทางหลวงพิเศษหมายเลข9วงแหวนกาญจนาภิเษกด้านตะวันออกนะคะวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วนะคะจะยกเว้นค่าผ่านทางในเวลา 24:00 นของวันนี้ค่ะทั้งนี้รวมไปถึงการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะคะก็ได้ยกเว้นค่าผ่านทางบูรพาวิถีค่ะทางด่วนบางนาชลบุรีเช่นกันนะคะก็จะไปยกเว้นจนถึงวันที่3มกราคมก็คือวันนี้ในเวลา 24:00 นเช่นเดียวกันค่ะสำหรับเนื้อหาของรายการวันนี้นะคะช่วงแรกหมุนตามเทคโนโลยีค่ะมีข่าวจากเว็บไซต์ Search Engine Google ประกาศสร้างศูนย์ข้อมูลในประเทศสิงคโปร์ค่ะหลังจากที่พบว่าทวีปเอเชียแปซิฟิกมีการใช้อินเทอร์เน็ตสูงขึ้นรวดเร็วที่สุดอีกข่าวหนึ่งนะคะก็เป็นข่าวจากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือ ICT ค่ะในการที่จะสร้างความปลอดภัยให้กับ ICT ไทยนะคะหลังจากที่พบว่ายังล้าหลังประเทศเวียดนามค่ะในช่วงที่2นะคะช่วงหมุนตามเศรษฐกิจและสังคมค่ะวันนี้มีข่าวจากนายโรเบิร์ตมันเดลซึ่งเป็นผู้ได้รับรางวัลโนเบลในปี2542นะคะโรเบิร์ตมันเดลระบุว่าเงินหยวนของจีนจะเพิ่มบทบาทในการเป็นสกุลเงินสำคัญแลกเปลี่ยนในภูมิภาคอาเซียนและโลกในอีก 4-5 ปีข้างหน้าค่ะและในช่วงของหมุนตามโลกเด็กและเยาวชนนะคะวันนี้มีข่าวจากมติของอธิการบดีมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยในการที่จะปรับเปิดภาคเรียนตรงสากลในปี2557ค่ะเดี๋ยวเรามาติดตามรายละเอียดกันกับรายการหมุนตามเวลานะคะ หมุนตามเทคโนโลยี คุณผู้ฟังคะเว็บไซต์ Search Engine Google ได้ประกาศที่จะสร้างศูนย์ข้อมูลในประเทศสิงคโปร์ค่ะโดยนายจูเลียนเพอร์ซอร์สผู้อำนวยการฝ่ายบริหารในทวีปเอเชียแปซิฟิกของ Google ได้กล่าวว่าในตอนนี้ทวีปเอเชียแปซิฟิกเป็นทวีปที่มีอัตราการเติบโตในการใช้อินเทอร์เน็ตสูงที่สุดในโลกค่ะและยังเป็นเวลาที่เหมาะสมยิ่งในการสร้างศูนย์ข้อมูลที่จะสอดรับกับแนวโน้มการใช้งานอินเทอร์เน็ตในทวีปเอเชียแปซิฟิกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศูนย์ข้อมูลแห่งใหม่นี้จะเป็นศูนย์ข้อมูลแห่งแรกของ Google ที่สร้างในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและจะตั้งอยู่ในประเทศสิงคโปร์ค่ะและเป็นศูนย์ข้อมูลแห่งที่2ในทวีปเอเชียหลังจากที่ Google ได้ประกาศสร้างศูนย์ข้อมูลในฮ่องกงก่อนหน้านี้เพียง1สัปดาห์การสร้างศูนย์ข้อมูลนี้ใช้เงินลงทุนจาก Google สูงถึง120ล้านดอลลาร์สหรัฐบนพื้นที่กว่า 6.05 เอเคอร์โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี2013นะคะนอกจากนี้ Google ก็ยังมีแผนสร้างศูนย์ข้อมูลแห่งที่3ในทวีปเอเชียเช่นกันแต่จะไปสร้างที่ประเทศไต้หวันค่ะและจะเป็นศูนย์ข้อมูลแห่งที่6ของศูนย์ข้อมูล Google ทั่วโลก การเพิ่มศูนย์ข้อมูลของ Google ในประเทศสิงคโปร์นี้ก็จะช่วยให้ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ Google อย่างเช่น Gmail, Google Plus หรือเป็น Google Docs ในทวีปเอเชียแปซิฟิกใช้งานได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพของการใช้งานที่แม่นยำขึ้นค่ะซึ่ง Google ก็ได้มีการที่จะพยายามปรับปรุงการใช้งานในทวีปเอเชียหลังจากที่มีคู่แข่งที่น่ากลัวมากนะคะได้แก่ Baidu ซึ่งเป็นเว็บไซต์ Search Engine ท้องถิ่นจากประเทศจีนที่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นสูงในปีที่ผ่านมาค่ะทีนี้เรามาดูที่ประเทศไทยกันบ้างนะคะนาวาอากาศเอกอนุดิษฐ์นาครทัพรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้เปิดเผยถึงการแก้ไขระบบ ICT หลังจากที่มีคนสามารถแฮก Twitter นายกรัฐมนตรีในปีที่แล้วนะคะก็ว่าทางกระทรวง ICT จะไม่รื้อระบบรักษาความปลอดภัยด้านการสื่อสารหรือ IT ในหน่วยงานราชการใหม่ค่ะแต่ยอมรับว่าระบบ IT ของการสื่อสารของราชการไทยยังไม่ทันสมัยและบุคคลบางหน่วยงานก็ยังไม่ให้ความสำคัญเท่าที่ควรค่ะขณะที่การป้องกันระบบในภาพรวมของไทยถือว่าอยู่ในระดับพอใช้ดังนั้นจะต้องมีการเพิ่มอุปกรณ์และซอฟต์แวร์ใหม่เข้าไปเสริมซึ่งก็จะต้องใช้งบประมาณของกระทรวงที่มีอยู่แล้วและจะไม่มีการของบประมาณจากรัฐบาลเพิ่มค่ะนอกจากนี้นะคะทางกระทรวง ICT ยังได้มีการเตรียมส่งเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญเร่งอบรมและเสริมความรู้ให้กับบุคลากรในหน่วยงานอีกด้วยค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวของเทคโนโลยีที่เรานำมาฝากคุณผู้ฟังกันในวันนี้ค่ะ ฝากเวลาวนรำพันข้ามคืนวันนาชิดไกลรักที่รอแรงมาไกลแค่ไหนเธอรู้ดีหวังว่าเธอยังมีใจจนและจำคำนี้ไว้ดวงใจฉันรักเธอดวงใจฉันรักเธอครั้งนั้นแต่ฉันได้รู้คงเพียงคู่สุขสันต์เพียงแต่ฉันกับตัวและหัวใจแต่ฉันทำตัวเองให้ร้างแหลมห่างไกลแล้วแค่ไหนยอดชูเธอคงจะรู้ดีแต่จะจากกันไกลเพียงไรแต่ดวงใจไม่เคยห่างรักไม่เคยจะจืดจางจากหัวใจขอเพียงเธอจงอย่าลืมถ้อยคำคำนี้ไปถึงตัวห่างไกลอย่างไรแต่เธอปวดรู้ไว้ดวงใจฉันรักเธอรู้ไว้ดวงใจฉันรักเธอรู้ไว้ดวงใจฉันรักเธอรู้ไว้ดวงใจฉันรักเธอยังไม่ลืมเราแล้วจนเธออำลายังติดตาดวงหน้าเธอมีน้ำไม่เคยกับใจผิดแค่ไหนให้เธอท้อเพียงแค่ขอยอมรับเอาไว้ในโทษทันแต่จะจากกันไกลเพียงไรแต่ดวงใจไม่เคยห่างรักไม่เคยจะจืดจางหมดทางจากหัวใจขอเพียงเธอจงอย่าลืมถ้อยคำคำนี้ไปถึงตัวห่างไกลอย่างไรแต่เธอปวดรู้ไว้ดวงใจฉันรักเธอรู้ไว้ดวงใจฉันรักเธอ สังคมและเศรษฐกิจ คุณฟังค่ะเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะโรเบิร์ตมันเดลซึ่งเป็นเจ้าของรางวัลโนเบลในปี2542สาขาเศรษฐศาสตร์ และเป็นนักวิชาการชื่อดังจากมหาวิทยาลัยโคลัมเบียค่ะเขาได้กล่าวที่สหประชาชาติเมื่อวันที่7ธันวาคมของปีที่แล้วนะคะในเรื่องเกี่ยวกับสู่ความเป็นสกุลเงินเดียวของโลกจากทองคำไปสู่ดอลลาร์ยูโรและหยวนว่าจากการรวมกลุ่มของประชาคมเศรษฐกิจตะวันออกเฉียงใต้หรือ AEC ในปี2558นั้นการรวมเงินสกุลเดียวของอาเซียนคิดว่าไม่น่าจะเกิดขึ้นเพราะมองไม่เห็นภาพความเป็นไปได้ในแง่ของสกุลเงินถ้าหากมองในแง่ของการเมืองนะคะในอาเซียนยังมีข้อตกลงที่แนบแน่นในการร่วมมือกับจีนและญี่ปุ่นค่ะทางค่าเงินจีนและญี่ปุ่นอาจเป็นสกุลเงินสำคัญของภูมิภาคแต่อาจนำรวมเป็นตะกร้าเงินของภูมิภาคและย้ำว่าไม่ควรคิดเรื่องเงินสกุลเดียวของอาเซียนนะคะเอเชียยังไม่มีเงินที่เป็นเงินสกุลเดียวได้เพราะยังไม่สามารถรวมตัวกันได้อย่างสมบูรณ์แบบค่ะโดยเฉพาะทั้งเรื่องของการเมืองที่มีความแตกต่างกันแต่สิ่งหนึ่งนะคะที่เป็นก้าวแรกที่เอเชียจะทำได้นั่นก็คือทำให้เอเชียมีสกุลเงินที่สำคัญสามารถแลกเปลี่ยนได้และหยวนก็จะเป็นสกุลเงินที่สำคัญของภูมิภาคนี้ดังนั้นนะคะก็ขอให้ดูที่ IMF ค่ะมีประเทศสมาชิกกว่า40ประเทศเขายังสามารถสร้างระบบสกุลเงินหลักอย่าง SDR ได้ค่ะความคิดของมันเดลได้บอกว่าอีก 4-5 ปีข้างหน้าจีนสามารถที่จะเดินหน้าเคลื่อนไหวได้มากขึ้นในการที่จะทำให้ค่าเงินหยวนเป็นสกุลเงินที่สำคัญและสามารถแลกเปลี่ยนได้ทั้งระดับภูมิภาคและระดับโลกนะคะรวมไปถึงสามารถที่จะเป็นสกุลเงินสำคัญที่จะช่วยสร้างตะกร้าอาเซียนได้ค่ะในอนาคตจีนสามารถทำให้หยวนเป็นสกุลเงินสำคัญสามารถแลกเปลี่ยนกันได้ในตลาดโลกและถ้าหากจีนต้องการนะคะก็จะยกระดับเซี่ยงไฮ้ให้เป็นศูนย์กลางการเงินสำคัญอีกแห่งหนึ่งที่สามารถจะเชื่อมโยงและเทียบชั้นกับตลาดลอนดอนและนิวยอร์กค่ะแต่ว่าจีนต้องเปลี่ยนนโยบายการผูกติดค่าเงินให้ดีขึ้นนอกจากนี้มันเดลยังได้อธิบายบอกด้วยนะคะว่าคำแนะนำของเขาที่ทำให้ประเทศจีนเคลื่อนไหวมากขึ้นก็เพื่อที่จะทำให้สกุลเงินของจีนให้เป็นสกุลเงินที่สามารถแลกเปลี่ยนได้นั้นต้องปรับมาใช้นโยบายลอยตัวค่าเงินเพื่อสร้างความต้องการเงินหยวนให้มากขึ้นและในระบบการเงินของจีนเองก็ต้องมีการพัฒนาครั้งใหญ่ค่ะมันเดลย้ำว่าจีนสามารถพังงาดขึ้นมาเป็นสกุลแข็งแกร่งมากและเป็นสกุลเงินที่จะช่วยสร้างเศรษฐกิจสกุลเงินสำคัญในอนาคตนะคะและอีกทางเงินหยวนยังผลักดันให้ค่าเงินเอเชียยังเป็นที่ต้องการในการที่จะสร้างดีมานด์ระดับโลกได้ค่ะในกลางปีนี้มันเดลเคยกล่าวถึงสกุลหยวนว่าเป็นสกุลเงินใหญ่สุดอันดับ3ของโลกแทนที่สกุลเงินเยนไปแล้วนะคะและบทบาทของเงินหยวนนับตั้งแต่เกิดวิกฤตการเงินโลกก็เป็นสิ่งที่มองข้ามไม่ได้พร้อมทั้งแนะนำว่าเงินยูโรเงินดอลลาร์และเงินหยวนควรเป็นรากฐานใหม่ให้กับระบบสกุลเงินระหว่างประเทศค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวของความคิดนะคะของโรเบิร์ตมันเดลที่ได้กล่าวในที่ประชุมของสหประชาชาตินะคะในเรื่องของสกุลเงินโลกจากทองคำไปสู่ดอลลาร์ยูโรและหยวนค่ะนอกจากนี้นะคะมันเดลยังได้เสนอแนะถึงบทบาทกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ว่าอยากให้ IMF สามารถปรับองค์กรให้กลายเป็นธนาคารกลางของโลกซึ่งสิ่งที่จะเป็นไปได้นั้นต้องได้รับการสนับสนุนจากชาติสำคัญอย่างอเมริกาจีนยุโรปและอังกฤษโดยการเป็นธนาคารกลางของโลกให้ได้ในอนาคตก็เพื่อที่จะสามารถเป็นแหล่งทุนสุดท้ายสำคัญของโลกค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะประเทศสมาชิกรายใดที่ไม่ปฏิบัติตามหรือว่าทำตามข้อตกลงไม่ได้ก็จะต้องจัดการลงโทษนะคะและในส่วนของธนาคารกลางยุโรปเองก็ต้องดูแลในเรื่องงบประมาณของสมาชิกแต่ละประเทศให้ดีค่ะเนื่องจากว่าประเทศยุโรปนะคะยังมีความไม่มั่นคงในเรื่องของเสถียรภาพการเงินในยุโรปนะคะทั้งนี้ก็เป็นเรื่องราวแล้วก็ความคิดของผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์นายโรเบิร์ตมันเดลอาจารย์นักวิชาการจากมหาวิทยาลัยโคลัมเบียค่ะซึ่งคำแนะนำของเขานี้นะคะก็ได้สร้างความตระหนักให้กับหลายๆประเทศนะคะได้คิดกันนะคะรวมไปถึงในประเทศไทยด้วยนะคะที่จะก้าวเข้าสู่การรวมกันเป็นประชาคมอาเซียนในปี2558ค่ะว่าในอนาคตข้างหน้านี้นะคะเราจะก้าวไปทางด้านไหน ผ่านไปนะคะสำหรับ2ช่วงนะคะของรายการหมุนตามเวลานั่นก็คือช่วงของหมุนตามเทคโนโลยีและหมุนตามเศรษฐกิจและสังคมค่ะในช่วงหน้าพบกับหมุนตามโลกของเด็กและเยาวชนนะคะทางอธิการบดีมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยได้มีการปรับการเปิดภาคเรียนให้ตรงกับสากล นะคะนั่นก็คือให้ตรงกับประชาคมอาเซียนกับอีกหลายๆประเทศนะคะที่อยู่ในการเป็นสมาชิกของอาเซียนเดี๋ยวเรามาติดตามรายละเอียดกันค่ะ หมุนตามโลกเด็กและเยาวชน คุณผู้ฟังคะศาสตราจารย์ดร.ประเสริฐสืบค้าที่การบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีในฐานะประธานที่ประชุมที่การบดีแห่งประเทศไทยได้มีมติของที่ประชุมนะคะปรับเวลาการเปิดภาคเรียนให้ตรงกับสากลโดยจะเริ่มในปีนี้นะคะสำหรับมหาวิทยาลัยที่มีความพร้อมอย่างเช่นมหาวิทยาลัยนเรศวรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะสำหรับปีหน้านะคะคือปีการศึกษา2556ทุกมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนหลักสูตรนานาชาติหรือหลักสูตรที่มีความพร้อมจะเลื่อนเวลาเปิดภาคเรียนให้ตรงกับสากล นั่นก็คือในช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายนค่ะและมหาวิทยาลัยที่เป็นสมาชิกของที่ประชุมของอธิการบดีทั้งทั่วประเทศนี้ทั้งหมด27แห่งนะคะก็จะเลื่อนเปิดภาคเรียนให้ตรงกันในปี2557ค่ะทั้งนี้ในปี2556นะคะทปอจะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาศึกษาผลกระทบในเชิงสังคมนะคะอย่างเช่นว่าถ้าเปิดภาคเรียนในหน้าร้อนหรือตรงกับช่วงเทศกาลสำคัญของประเทศไทยอย่างเช่นประเพณีสงกรานต์ทำให้นักศึกษาอาจไม่อยากมาเรียนเรื่องนี้จะแก้ปัญหาอย่างไรนะคะเช่นเดียวกับทางทปอก็จะไปหารือร่วมกับหน่วยงานที่ได้รับผลกระทบจากการเลื่อนเปิดภาคเรียนของมหาวิทยาลัยครั้งนี้เช่นกันนะคะไม่ว่าจะเป็นทางมหาวิทยาลัยราชภัฏที่ประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือจะเป็นสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษานะคะรวมไปถึงสภาวิชาชีพต่างๆนะคะซึ่งทั้งหมดนี้นะคะจะต้องมีการประสานกันและจะต้องล้อกันไปตามปฏิทินการเปิดภาคเรียนของมหาวิทยาลัยด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะการเดินหน้าเปิดภาคเรียนให้ตรงกับสากล นี้นะคะผู้ที่ได้รับประโยชน์นะคะทางศาสตราจารย์ดร.ประสาทบอกว่าผู้ได้รับประโยชน์ก็คือนักศึกษานะคะและการปรับครั้งนี้ไม่ใช่ปรับให้ตรงกับประเทศอาเซียนเท่านั้นแต่ยังปรับให้ตรงกับประเทศทางแถบยุโรปเช่นฝรั่งเศสอังกฤษด้วยค่ะซึ่งได้มีการเปิดภาคเรียนในเดือนสิงหาคมเช่นเดียวกันแต่หลายฝ่ายก็กังวล นะคะคุณฟังว่าหากเปิดภาคเรียนให้ตรงกับสากลแล้วจะมีช่วงเวลาปิดภาคเรียนนานกว่าเดิมนะคะซึ่งโดยปกติจะปิดในช่วงเดือนมีนาคมและเปิดเดือนพฤษภาคมแต่ถ้าเลื่อนเปิดภาคเรียนให้ตรงกับสากลก็จะเปิดภาคเรียนในเดือนสิงหาคมทำให้เด็กมีช่วงเวลาปิดภาคเรียนนานกว่าปกติดังนั้นก็อาจจะมีการแก้ปัญหานะคะในเรื่องของจะให้มหาวิทยาลัยเปิดอบรมเข้าค่ายหรือสอนปรับวิชาพื้นฐานให้กับนักศึกษาไปก่อนนะคะแต่นะคะทางที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยบอกว่าการปรับปฏิทินการเรียนการสอนให้เป็นไปตามสากล นี้จะค่อยๆปรับนะคะซึ่งประเทศไทยนี้นะคะคุณผู้ฟังมีการเปิดภาคเรียนกันนะคะโดยในช่วงของภาคเรียนที่1จะเปิดในเดือนมิถุนายนไปจนถึงเดือนตุลาคมค่ะและภาคเรียนที่2นะคะจะเปิดในช่วงเดือนพฤศจิกายนไปจนถึงเดือนมีนาคมซึ่งในการเลื่อนนั้นนี้นะคะจะเสนอในช่วงเดือนกันยายนจนถึงเดือนธันวาคมค่ะและในภาคเรียนที่2ก็จะเป็นเดือนมกราคมไปจนถึงเดือนพฤษภาคมดังนั้นการเลื่อนนี้นะคะก็จะเป็นช่วงเวลาที่สะดวกต่อประเทศในกลุ่มอาเซียนและประเทศสากลค่ะรวมไปถึงการจัดกิจกรรมทางการศึกษาหรือการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างกันการแลกเปลี่ยนผู้บริหารระดับสูงและรวมไปถึงการจบการศึกษาด้วยนะคะแต่ว่าในเทอมนี้นะคะเป็นเทอมที่2นี่นะคะบ้านเราก็มีการเลื่อนเปิดเทอมออกไปนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของกรุงเทพมหานครและภาคกลางนะคะก็เลื่อนจากเดือนพฤศจิกายนมาเป็นช่วงของเดือนธันวาคมนั่นก็เป็นเพราะสถานการณ์ของน้ำท่วมนะคะเป็นเหตุสุดวิสัยที่ไม่สามารถที่จะเปิด